پر پیر باو فرما دینے جاگ دیاں دی گل دس دینے فرمایا میں جاگ رہا ہوں ویخ رہا ہوں میں نو مولا علی سرکار نے پڑیا گھوڑی تے بٹھا کے سدھا بارگاہ رسالت دے اندر پیش فرمایا ہے اتھے اہل بیت کرام بھی بیٹھے نے اتھے جناب جی اتھے پاک نبی دے چار یار بھی بیٹھے نے مدنی تاجدار بھی جلوہ فرمانے میں نو بارگاہ رسالت دے اندر مولا علی نے پیش فرمایا ہے حضرت صدیق اکبر اٹھے میں نو گلے چلے آتے فیض دیتا آپ چلے گئے پھر حضرت عمر اٹھے انہا گلے لیا تے چلے گئے پھر حضرت عثمان اٹھے انہا گلے لیا تے چلے گئے پھر مولا علی سرکار میں نو بارگاہ رسالت دے اندر پیش کر دے نے میں سمجھیا پاک نبی علی تو میں نو فیض دیوانا جاندے نے پر پاک نبی نے دو میں ہتھا گا جا فرمائے میں نو فرما دے نے پتر یہ میرے ہتھا تے ہتھ رکھ میں دو میں ہتھا تے ہتھ رکھے آوے اللہ دے پاک محبوب میں نو کلمہ پڑھائے دو میں ہتھا میں چاہتے رکھ کے میں نو مرید فرمائے یا کلمہ پڑھائے میرے تے او مقام کھل گئے جڑے قدی نظر نہیں سڑھائے توجہ نال بول سبحان اللہ صدقے جاواں سنگیا واقعی انج دے دعوے تے اج وی کئی کردے نے تے کر سکدے نے پر دعوی ہو رہے جدے تے فیض پاک نبی کر چھڈ دے نے اودی حالت ہی بدل جاندی ہاں قسم خدا دی کر کے آں تاں کر کے پیر باہو رحمت اللہ علیہ اپنے آپ نو تلمیذ الرحمان اپنیاں کتاباں وچ لکھ دے نے آپ پڑھے نہیں سن علم نہیں سن پڑے ظاہری شریعت دا علم کسے مدرسے وچ حاصل نہیں کیتا ہو لیکن صدقے جاواں آپ فرما دے نے میں بھی کسے کول نہیں پڑیا محمد پاک بھی کسے کول نہیں پڑے لیکن رب فیض بخشیا وے پاک نبی نو رب آپ دتا وے تے پیر باہو نو حضور دے وسیلے دے نال عطا ہو گیا وے او کچھ مل گیا ان پڑیاں آپ نو پڑیاں گئیاں ان پڑیاں آپ نو پڑیاں گئیاں صدقے جاواں توجہ فرما سنگیا ہو اے نہ سمجھی اللہ دا ولی علمو بغیر ہوندا ہے نا جے نہ پڑیا ہو سی تے رب سنے کسے کامل فقیر دے وسیلے نال ہی دے چھڈیا ہوے گا ورنہ اے نہیں ہو سکدا ہوے اللہ دا ولی علمو خالی ہوے نا آپ پیر باہو بول دے نے سبحان اللہ سنا چھوڑا ذرا توجہ نال بول سبحان اللہ پیر باہو آپ فرمان دے نے علم و باجی او جڑا فقر کماوے ات کافر مرے دیوانہ یارا کرے عبادت روے اللہ کو لو بیگانا غفلت کو لو اینا کھل سن پردے اتے دل جاہل بت خانہ نصیب اونا دے باہو جنا مل یا یار یگانا بولو سبحان اللہ سمجھ آ رہی نے گل دی نظر جیندے بولو سبحان اللہ ہن سنگیا صدکے جاواں ماشاءاللہ پیر باہو سرکار پاک نبی سرور تو فیض لے کے سارے گوندے نے سیدہ خاتون جنت پاک فرماؤندیاں نے بیٹا تو میرا بیٹا میں جنو آکھ دینے مو بولیا بیٹا بنا لیا علی پاک دے بیٹے دے حیثن سیدہ خاتون جنت نے مو بولیا بیٹا اپنو بنا لیا حسن حسین نال نے انہا نو حکم ہنداوے انو شیخ عبدالقادر جیلانی دے ہتھ پا دیو سبحان اللہ میں سوچ دا سا ویر باہو سرکار غوث پاک میران دا ذکر بڑا کر دینے شیرہ میں چی بڑا کیتا وے وجہ ایوئی سی پھر پاک نبی سرور نے پیر باہل سرکار نو غوث پاک دے سپرد کر چھڑیا وے پھر سنگیا ہو اللہ دے ولیاں دیا گلنا پیا کرنا وہاں کسے موچی کسے عام میراسی تے جناب ڈوما دیا گلنا نہیں اے کوئی جھوٹ دیا باتا نہیں سچ دیا گلنا پیر باہل سرکار دے اپنے زبان دیا گلنا تیرے سامنے پیا رکھنا وہاں انہاں دے گھر دیاں کتاباں دے وچوں پیا سنانا واں ہن توجہ کر پیر غوث پاک نو کِنّا عرصہ ہویا دنیا تو گیا پیر باہو فرماندے نے میں ویکھیا میرا پیر غوث پاک جیلانی بارگاہ رسالت دے اندر بیٹھے نے معلوم ہویا ولی اللہ دے مردے ناہی کردے پردہ پوشی ولی اللہ دے مردے ناہی اتے کردے پردہ پوشیوں کی ہویا جے دنیا کولو ٹر گئے نال خموشی سرکار نو حکم ہوندا ہے ہن واپس چھڈ آؤ پیر باہو فرماندے نے مینوں واپس پھر اوتھے شور کوٹ دے علاقے دے اندر چھڈیا گیا اینو شور آکھیا جاندا سی توجہ فرما پیر باہو سرکار ہن حالے تک مرشد نہیں ملیا پیر لبیا نہیں توجہ فرما اپنی مائی صاحبہ نو عرض کردے نے اما جی مینو پاک نبی تو فیض تے لب گیا وے کیا مرشد پھڑن دی لوڑ ہے ماں آخ دیے صدقے جاواں اس ماں تو اج دیاں ماواں انہاں ماواں دیاں گلاں سن کے عبرت پھڑن کہ اساں وی ماواں وا اساں بالاں نو کی سبق دینیاں وا او ماواں سن تے بالاں نو کی سبق دیندیاں سن ماں آخ دیے پترا ٹھیک ہے بارگاہ رسالت جو فیض بڑا لے آندی پر ظاہری مرشد تو بغیر حق دی معرفت ملدی نہیں او ضرور نپنا پینا ہی آپ عرض کردے نے اما جی مڑ مینوں اپنا مرید چا فرماو پیر باہو دی ماں فرماندی اے پترا عورتاں نوں جائز نہیں توجہ نہیں فرمائیو مرو پیر باہو دی ماں نے جواب دیتا پترا عورتاں نوں بیعت کرنا جائز ہوندا تے حسن حسین دے اما جی بیعت کر دے پر جے سیدہ خاتون نے جنت نے بیعت نہیں کیتا میرے پاک نبی دیاں گھر والیاں بیعت نہیں کیتی تے پھر سمجھ لو عورتاں واسطے جائز ہی نہیں آ کتاب مناقب سلطانی سامنے پئی گئی صفحہ نمبر تے دسنا 83 صفحے دے اوتے لکھیا ہے 83 صفحے دے اوتے سرکار دی اما جی قبلہ فرماؤ دے نے پترا عورتاں نو بیعت کرن دی اجازت اجازت ہے ذرا بولو چا سبحان اللہ سنو اے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم عورتاں نو بیعت کیتا نا یہ نہ فرمایا کہ تساں جا کے میری گھر والیاں بیٹھے نے بیعت ہو جائے میں مردن کرتے نا آقا نامدار نے خود کپڑے شریف دے نال بیعت کیتا عورتاں ہوندا ہے نا روایت تے چوندا اے میرا ہیں میں حیران ہاں وہ نامراد اج دے گول چٹیاں پگاں والے نکلے نے وہ تھڈو رنانو آندے نے شاباش قلب جاری کرو تے پیر دے میں کہیا ہو انہاں دے مرید زیادہ ہون گے تہاڈے نال انہاں دے اپنے خصم وی مرید نے انہاں دے اپنے خصم وی مرید نے ہوراں نو وی مرید کر رہے او مرو نا دنیا نو میں راتی تقریر کیتی ہے حجرے شاہ مقیم موضوع نماز اعلان کر دینا مومن ڈرتے ہیں موضوع سنو بالکل نماز نکور مومن اوتھے میں بیان کیتا میں کہو سنگیو یارو کترا علم دین ریا کوئی نہ حکومتا دین دی تعلیم دی نال انی دشمنی کی علم دین دا بحران ہو گیا قحط پہ گیا اگا ہن جدو علم نہیں رہا صورت حال یہ بن گئی تو بولن والے بھی علم و فارغ تے سنن والے بھی علم و فارغ انیاں بکریاں دے انے چروائے بکریاں بھی انیاں تے چروائے بھی تے بگیاڑاں دی آپے موج او توجہ ہے مرو اے میں تہاڈی حالت تے بیان کرنا ساڈے نال ہی بنیا تے تا دو نمبر پیر دو نمبر ملا دو نمبر حاکم اس عوام دے اوتے پوریاں چساں پہ لیندے نے کیوں پہ لیندے نے انہاں نوں پتہ ہے جو انے نے جویں مرضی کیتی جائے ہاں میں تیرے سامنے علم دی پیا گل رکھنا سبحان اللہ پیر باہو دی ماں پتر نوں مرید نہیں پی کردی اے کنجر غیراں نوں مرید کرائی کھڑے نے توجہ نہیں فرمائیو مرو پیر باہو دی ماں فرمان دیئے پترا جے مرید کرنا عورت آستے ہوتا تے حسن حسین دے اممہ جی نہ کرتے جے اونا نہیں کیتا تے پتر ایک کم ساڑھے واسطے جائز نہیں کوئی پیر لبو ذرا توجہ لال بول سبحان اللہ مڑ پیر باہو سرکار فرمان دے نہیں 30 سال میں پیر لبیا ہے کنے سال ہوئے او مرو سیانے آندے نے پانی پیو پون کے مرشد پھڑو تو تے ٹرن لبے تے سویرے مرید ہویا کھڑا ہونا تینوں اٹ پٹیاں لب پیندا ہے پیر باو نو کیوں نہیں لبا دور وی او سی بھی ہر گلی اچ ولی بیٹھا سن ہاں ہن تے میرا مطلب ہے کوئی گلی ایسی خالی نہیں جندے شیطان تے کنجر نہ بیٹھے ہوں وہ زمانہ سی جس زمانے دے اندر ہر گلی دے اندر اللہ دے ولی ہوندے سن 400 سال پرانی گل لے تے سنگیا فرماندے نے 30 سال لبیا وا معلوم ہویا او پیر ایویں نہ پھڑ لیا کر ویکھیا چاکھیا کر پوچھیا کر مشورے کریا کر یارو پیر پھڑنا ہے زندگی دی تقدیر دی ڈورے نو پھڑانی ہے او کوئی ہے دسو تے صحیح ہے اے پھڑن دے قابل ہے کہ نہیں او کیویں دیاں شرطاں ہوندیاں نے کیویں دیاں صفتاں ہوندیاں نے پیراں والیاں او کوئی مینوں دسو چا یارو ہاں جی ہو سکدا ہے جو تیری انج دی تلاش ہووے تے مولا تعالی مہربان ہو کے تے تیری کوشش دے اوتے پھل لا چھوڑے تے کامل مرشد پیر باہو ورگا تینوں ملا چھوڑے یا غوث اعظم توجہ نال بول سبحان اللہ اور سنگیا صدقے جاواں پیر باو فرماندے نے 30 سال مرشد لبدا رہا واں مرشد لبدا رہا واں ہن ایک وارا مینوں خبر ہوئی جدوں میں دریائے راوی دے کنارے آیا ایتھے مینوں پتہ لگا کوئی حبیب اللہ شاہ صاحب بغداد دے اندر بیٹھے نے بڑا شور ہے فقیر دا ایتھو ٹرے بغداد ولے ظاہری مرشد پیر پھڑن دی خاطر حبیب اللہ شاہ صاحب دے دربار جا پہنچے اونا سرکاران دی عادت شریف دی اونا دے دربار دے اندر ایک دیگ پک ابل دی رہن دی سی پانی دی دیگ ابل دی رہن دی سی جڑا بندہ جاندار سی مرید ہون دی خادر وہ فرمان دے سانے دے وچ ہاتھ پاؤ جدو دیگ ہاتھ پاؤنے اونا دے مقام کھلنے شروع جانے غیب دا جہان کھلنا شروع جانا دیگ دے وچ ہاتھ پایا جدو پیر باہر سرکار گئے نے اور ویکھ دے نے لوگ آن دے نے مرید ہون دے لے مرید ہون دے لے او مرید کر کے دے فرمان دے لے وچ ہاتھ پاؤ دیگ ہاتھ پاؤ دے لے پیر باہو پراؤ کے ویکھ رہے نے آپ اٹھ دے تے دیگ ہاتھ نہیں پاؤ دے حبیب اللہ شاہ دے پوچھ دے لے او فقیرہ درویشا توں دیگ ہاتھ نہیں پاؤ دے آپ فرمان دے لے میں ویکھ رہا ہوں جو کچھ انہاں نوں دیگ جو پیا لب دے اے مینوں نہیں چاہیے مینوں ان دی لوڑ کوئی نہیں جو میں لین آیا بیٹھا وا مینوں او کچھ نہیں پیا ایتھوں لبدا آپ فرماندے نے تو کی لین آئی تو کی لین آئی توجہ فرما فرماندے نے رب دی معرفت لینی آپ فرماندے نے پھر جا جڑا گھر دے اندر پچھوں دنیا دا سامان چھڈ کے آیا ہے دنیا دا محل چھڈ کے آیا وے پہلا اونوں گھروں کڈ دے کیونکہ جے او گھر دے اندر ہوئے پھر رب سونے دی حب تے معرفت گھر دے اندر نہیں آ سکدی جا پہلو کڈ دنیا دا مال گھروں حضرت پیر باہو سرکار فرماندے نے اوتھوں ٹڑیاواں واپس جدوں گھر آون لگاواں سرکار دی والدہ محترمہ اکھ مبارک کالی سی دید پاک کالی سن آپ دیاں گھر والیاں چار بیبیاں سن آپ دیاں چار بیبیاں چار گھر والیاں سن آپ فرماندیاں نے گھر والیاں نو کہ باہو پیاؤں دا جے دنیا دا مال گھروں کڈن دی خاطر تسا انج کرو جڑا تواڈے خرچے دا مال تواڈے کول سونا چاندی جو وی ہے جے انہاں نوں لکا لو مت آوے تے ویکھیاں باہر سٹ جھوڑے تے تواڈا خرچہ کنے پورا کرنا ہے توجہ فرما آپ جدوں آوندے نے گھر دے اندر فرماندے نے مال دو گھر والے آکھدے نے ویکھ لو جتھے وی پیا وے آپ سرکار ویکھیا کسے گھر دے نوکر دے اندر مال نظر نہیں آیا آپ فرماندے نے مینوں بو ضرور پیاوندی بدبو پیاوندی جڑے پیسے دے تو میں دیوانے تے ایمان دینے ہیں پیر باہو فرماندے نے مینوں بدبو پیاوندی اس گھر وچوں دنیا دی دسو کتھے جے ماں اوراں دسیا فلانی تھاں تے دبیا پیا ہے آپ سرکار نے چکیا تے باہر سٹیا رب سونے دے نال تے ون چھڈیا بچے دے انگوٹھی نور خواجہ سلطان نور سرکار پہلے پتر بچے چھوٹے جائے انہاں دے ہاتھ دے اندر سونے دی انگوٹھی ویکھی لا کے او وی سٹ ماری بس سجنا ایتھوں فارغ ہو گئے پھر گئے واپس حضرت حبیب اللہ سرکار دی بارگاہ دے اندر عرض کیتی سرکار دنیا کٹ آیا وا آپ فرماندے نے جڑیاں چار گھر بٹھا کے آیا وے جڑیاں چار گھر بیٹھیاں نی جڑیاں گھر والیاں بیٹھیاں نی انہاں نوں ایک پاسے کر تینوں پتہ نہیں حق خدا دے کیویں پورے کرے گا حق انہاں دے پورے کرنے نہیں یا رب دے پورے کرے گا کیڑے پاسے لگے گا جا انہاں نوں کسے پاسے لا آپ سرکار اتھوں واپس آئے طلب جو مولا دی سچی سی ذرا توجہ نال بول سبحان اللہ کہ جاواں پیر تو بھی صدقے تے کو مرید بنن والے تو بھی صدقے ہاں ذرا جیندے بول سبحان اللہ ہن سگیا صدقے جاواں پیر باو سرکار پھر واپس ہے او نا مراد اللہ نبی لے پھر لے اوئے توجہ نال بولو سبحان اللہ شہرا جی تسی مدرسہ پینٹ 17 ہی نو چلتا ہو بڑا سبحان اللہ ماشاءاللہ ذرا توجہ رکھو بولو سبحان اللہ یہ شہرا دی پینٹ پہ کی تاج ہے ذرا جی دیا بولو سبحان اللہ اور صدقے جاواں پیر باہو جدوں گھر واپس آون لگے نے پھر مائی صاحبہ گھر والیاں نو فرماندیاں نے باہو آوندا جے پیا ہو سکدا ہے کوئی شریک کلمہ ہو جا منہ چوں کڈے تانوں فارغ کر چھوڑے میری کنڈ پچھو ہو جایا جے میرے کنڈ پچھو لک جایا جے پھر دید کرے گا آپ گھر آئے نے گھر والیاں فوراً اٹھ کے تے ماں دے پچھے کنڈ دے لک جاندی ہیں ماں پچھ دی پتر کیویں آئے ہیں آپ فرماندے نے اما جی تسا آکھیا دی مرشد لبن گیا وہاں آکھیا بیویاں نو کی کرے گا میں انہاں نو فارغ کرنا آیا انہاں دے حق پورے کراں یا مولا دے حق پورے کراں توجہ فرماؤ صدقے جاواں ماں جی فرما دینے پترا انہاں نو چھوڑ نہیں چھڈ نہیں یہ تینوں اپنے حق معاف کر دیندیاں نے جا موجا لے تینوں قیامت والے دن اے نہیں آکھن گیاں کہ ساڈے حق دے تیرے حق دے مطالبے نہ کو نہیں کرنے تو انہاں نو معاف کر انہاں تینوں معاف کیتے جا پتر اپنے مولا دی یاد وچ مصروف ہو جا تے بیبیاں وی بختاں والیاں انہاں وی سوچیا اساں ایہو جے درویش بندے دے گھر وچ رہیے چنگا ہے توجہ نال بول سبحان اللہ آج دیا سکول نہ ہوندیا تے نہ اکھنا دیا اتریا نہیں کھتریا تو کتھوں نکل آیا ہے وڈا تینوں رب پیا ہے جا نکل ختمہ نو کھا اے سکول نہ پر او بھی مولا دی حب والی ہے سن ہاں سکول نہ کوئی رنا نہیں ہوندیا رنا نہیں جنہاں دا میں تذکرہ چھیڑی بیٹھا وا ਉਹਦੀਆਂ ਘਰ ਵਾਲੀਆਂ ਦੀ ਐ ਨਾ ਸਾ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਯਾਰ ਨਾ ਲੱਗੇ ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਖਲਾਰੋਗਾ ਨਾ ਆਉਣੀ ਨਾ ਦਿਓ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਟਾਂ ਟਾਂ ਲਾਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਵੱਜੋ ਨਾਲ ਬੋਲੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਪੀਰ ਬਾਹੂ ਦੀਆਂ ਘਰ ਵਾਲੀਆਂ ਹੱਕ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਦੀਨ ਦੀ ਕਦਰ ਜਾਣਦੀਆਂ ਸਨ ਮੌਲਾ ਦੀ ਕਦਰ ਜਾਣਦੀਆਂ انہاں آکھیا ٹھیک ہے اساں اپنے تن تے پائی رکھاں ماشاءاللہ پر مولا دے راہ وچ رکاوٹ نہیں پڑدی جا مولا دے بابے اوری پھر ٹرے سیدھا بغداد ہیں صدقے جاوا صدقے ہیں اے سواریاں وی اج والیاں کو نا تے ویکھ دے سہی انہاں نے واسطے بغداد ایویں لگا کھڑا ہے بھئی انہاں لوکاں دی خاطر جویں تیرے میرے واسطے آ پنڈی سٹا دے ایویں نہیں پیر باو اتھے پہنچ گئے ہن حبیب اللہ شاہ صاحب نے فرمایا سنا عرض کردا حضور فارغ ہو آیا ہن انہاں سرکاراں ازماون دی خاطر روپ بدلیا پیر باہو دی اکھ تو غائب ہو گئے پیر باہو سرکار آخر بارگاہ رسالت دی جرنگے آیا سی جاؤں یاراں فیض بخشیا ہویا سی ایک کرامتا معرفت حق تے ہور گل ایک کرامتا تے آئی گئی سن پیر باہو سرکار نے آپ بھی نال غائب ہو گئے حبیب اللہ شاہ صاحب ایک جنگل کے اندر چٹ زمیندار دا روپ وٹا کے ہڑوان لگ پے نے پیر باہو وی نال گئے کھڑے نے سبحان اللہ انہاں ویکھیا پہچان گئے کہ کم بھار ہے ہتھ پھڑیا دے واپس بابے سمجھ لیا بندہ کرنا ہے ایویں ہتھ ہون والا نہیں پھر اتھوں واپس جدوں واپس آئے پیر باہو نوں فرما دے لے بابا تیرا حصہ میرے کول کوئی نہیں میں تینو نہیں دے سکتا جا تینو ایک تھان دس دینا جنہیں تینو رب دی معرفت سمندر دریا پلا چھوڑ لینے ساڈے دو ڈاڈے دلی دے اندر جاؤ سید عبد الرحمان دہلوی قادری رحمت اللہ علیہ وسدے نہیں اوتھے تیرا حصہ لکھیا آئی پیر باہو اتھو چلے مرشد کامل دی تلاش دے اندر توجہ فرماؤ پیر باہو نو فرما دے لے بابا تیرا حصہ میرے کول کوئی نہیں میں تینو نہیں دے سکدا جا تینو ایک تھان دس دینا جنہیں تینو رب دی معرفت دے سمندر دریا پلا چھوڑ لینے ساڈے تو ڈاڈے دلی دے اندر جاؤ سید عبد الرحمان دہلوی قادری رحمت اللہ علیہ وسدے نہیں اوتھے تیرا حصہ لکھیا آئی

صدقے جاواں اے حالے مرشد نہیں پھڑیا, توجہ نہیں فرمائی جے, مرشد نہیں پھڑیا حالے پہلو دی گل ہے, تے صدقے جاواں ہن پیر باہو سرکار اتنی شان رکھن والا ٹر پیا پیر لبن واسطے دلی, سناواں ہن دلی کیویں آئے مرشد کیویں ملدا ہے, ذرا جیندیا بول سبحان اللہ. جدو سرکار اتھے آندے نے دلی دے اندر مرشد کامل دا نام پتا سن کے آئے سن, مرشد کامل سید عبد الرحمان بیلوی درویش نو بھیج دے نے, ایک مسکین پیاؤں دائی بڑا لمبا سفر کر کے پیاؤں دائی, جاؤ فلانے حلیہ دائی انو لے کے ساڈے کول پہنچ جاؤ, مرشد پہلو بھیج دیتا ہے, لے کے جدو سرکار دی کچہری دے اندر پہنچے نے سرکار کلے کمرے چ لے گئے, فیض عنایت فرمایا باہر نکلے فرمایا جا فقیر آسان جو دینا سی دے چھڈیا, اورنگزیب عالمگیر دا دور سی, اورنگزیب عالمگیر بادشاہ دا دور سی, توجہ فرماؤ آپ فیض لے کے دلی دے بازار چاہتے ہیں, ہن مرشد رنگ چڑھائے پہلو مدینے والے چڑھایا سی براہ راست, ہن مدینے والے چڑھایا ہے مرشد کامل دے وسیلے دے نال, لے کے رنگ چڑھا کے پیر باہو سرکار دلی دے بازار جدوں آندے نے جیڑا سامنے آندے اونوں رب دی یاد دی مستی پائی جاندے نے, بازار دھم پے گئی, یار عجیب درویش آیا ہے دنیا پیچھے پیچھے وے جندے تے ویکھ لے کرم دی نگاہ کردا وے اودے تے مولا دی یاد دی مستی چڑھا چھڑدا ہے, یار کہدا اچھا جدوں شہرت ہوئی ہر پاسے تے گل پھیلی نا تے او مرشد صاحب دے جڑے سن نا درویش انہاں عرض کیتی حضور وہ سنیا ہے کوئی بازار چایا پھرتا درویش تے ایویں بندیاں نو رنگی جاندا ہے ایویں رب دی یاد دی مستی دتی جاندا ہے دنیا چھڑا کے رب دی یاد تے لائی جاندا ہے, او سرکارو آپ نے فرمایا حلیا کیویں دسوں, انہاں آکھیا جی حلیا دے دسو, آپ نے فرمایا وہ ساڈے والا درویش تے نہیں, جاؤ لےو بلائے گئے, جدو گئے نا بارگاہ مرشد دے اندر مرشد فرماندے نے او تینوں ایسے واسطے دتی سی خاص شے دتی ہے تو عام کیتی جانے ایویں ونڈی جانے, آ فرض کردے نے حضور جدو مائی توا لین جاندی ہے نا پہلو توے ہوندے سن مٹی دے, توا جدو مائی لین جاندی ہے نا بازار وچ او وی کھڑکا کے حضور میں جو کوئی دولت لئی تے میں کھڑکا کے وینا پھرنا دولت واقعی اتنی ہے ونڈن نال مکدی تے نہیں, توجہ نال بول سبحان اللہ, ذرا جیندیا بول سبحان اللہ, صدقے جاواں جدو مرشد سرکار نے یہ گل سنی نا آپ فرماندے نے جا فقیرا ونڈی جا وہ دتی جا جنو دین ہے, صدقے جاواں وہ بھی اگو کامل سن دین والے رجائی چھڈیا سی ہوں لے کے پیر باہو مرشد دے کول, مرشد کامل سلطان آپ ہی بولدا ہے, مرشد کامل دی گل کردے ہاں پیر ملتے پیر نہ جاوے نہ اس پیر کی دھرنا ہے, اے رشد نہ من نو او مرشد کی کرنا او جس ہادی تھی او نہیں ہدایت او ہادی کی پھڑنا سر دتیاں حق حاصل ہوئے تے باہو موتوں مول کی ڈرنا رشد پاوے کی مطلب بندے دے دل نو انج دنیا دی حب تو صاف چکرے جویں گند تو نفرت ہوندی ہے نا انج نو دنیا تو نفرت ہوے تے مولا دی حب آ جاوے او پیر باہو فرماندا ہے مرشد اے جا پھڑو جے دوجا ہوے تے اون دے نالو نہ ہی پھڑو چنگا جے اج مرشد بیٹھے نے اتری دے خالی پگ تے رکھاندے نے یا داڑھی تے رکھاندے تے آپ بھی اندروں دنیا نو روندے نے تے مرید بھی اتری دا روندا ہی رہندا ہے حال ہے پیر جی واہ چمنگو مینو گڈی لب جاوے مینو کوٹھی لب جاوے پھر لعنت پیر تے وی لعنت تے مرید تے وی لعنت اینو شرم نہیں آئی پیر قسم خدا بھی کر کے آنا ساڑھے چشتی آنا ہے ساڑھے چشتی بزرگانا حضرت خواجہ پیر پتھان توسوی سلیمان دا خلیفہ خواجہ احمد مہروی تلہ گنگ ضلع چکوال دے اندر دربار ہے آپ فرمان دے اندر سن او لالو جھوٹ دی فقیری نالو جوری ڈاکا چاہیے سمجھ لگی نے کوئی نا اے ولی دی گل ہے پیر باو سرکار دا شیر تک سنایا او آندے نے مرشد ملے تے رشد من نو نہ ملے اونوں کی کرنا اس مرشد نو کی کرنا اونوں صرف دال کھوانی نظرانے کھوانے تاں کر کے اے پیر جدو آ بھون مرید کو تے دعائی خدا دی وقت پہ ہوتا ہے پہلو مرید نو جے فارغ ہو گیا ہے تے پھر اگلی باری ہوندی آ جاندی ہے نظرانے دی ہن جے تو نظرانہ دےوے تے پھر دعائی خدا تھوڑا ہوے جو جیں ویکھنا ہے جویں ویرا شرم نہیں آتی کہ جے دوروں آئے بیٹھے ہیں پیر کی قدر تے پتہ نہیں میں کہ اوے ایہو جا پیر نو اگوں مرید ہوے نا چنگا دعا کہ پیر جی تو نظرانہ لین آیا ہے یا زمین دا ٹھیکہ لین آیا بیٹا ہے سمجھو نہیں فرمائی جی آئے ہو جنوے میں آکھنا چاہید ہے نا کہ پیر جی تین نظرانہ دے رہا ہے یا زمین دا ٹھیکہ لین آیا سنگیا پیر باہو سرکار مرید تو پیر اپنے تو فیض لے کے بازار اچھتے جنہیں نو رنگیا رنگیا اور دلی دی جامع مسجد نو بڑھ گئے چنگے سن اورنگزیب عالمگیر کوئی عام شہ نہیں میں دساں گا ہن اگے اورنگزیب بادشاہ وی وچ نے قاضی وی وچ دل رکھن نوں تھاں کوئی نہیں مسجد بھری پئی ہے پیر باہو جا کے پیچھے جتیاں والی تھاں تے بہ گئے اللہ دا فقیر من ماری جو پھردا ہوندا ہے بہ گئے جتیاں والی تھاں تے اوتھوں ہی اپنے روحانی تصرف دل والی اکھ دی توجہ جو فرمائی پوری مسجد وچ وجد چڑھا چھڈیا ہو ہو جڑا ہو ہو آپ کردے سن باہو باہو ہو دا مطلب ہے او تے با دا معنی نال یعنی رب دے نال رہن والا باہو باہو ہر وقت او دی یاد وچ رہن والا ہو دے نال رہن والا باہو تا آپ نو آکھیا جاندا ہے نا ہی رکھیا ہے اس طرح گیا سی اور صدقے جاواں سرکار جدو وجد چڑھایا ہے اورنگزیب عالمگیر انہاں دا قاضی تے کوتوال نس کے آئے عرض کردے نے لجپالا سانو محروم کیوں رکھیا آئی باقی ساریاں تے وجد چڑھا چھڈیا آئی سانو خالی کیوں رکھیا آئی اللہ دا فقیر آؤ ساڈے تے کرم جا کر آپ فرماندے نے میں تے نکاح برابر کیتی ہے پر تواڈے دل سخت سن تاں اثر نہیں ہویا اورنگزیب عالمگیر فرما عرض کردے نے ہن ایک وارا نکاح کرم دی پھر جا فرماؤ پیر باہو نکاح فرمائی توجہ نکاح فرمان تو پہلا پیر باہو شرطاں رکھ دے نے اورنگزیب نو فرما دے نے میں ضرور تینوں وی دولت دیواں گا روحانی فیض ضرور دیواں گا پر شرط میری آندا ہے سونیا دس فرما دے نے میری شرط اے وے تو تیری اولاد میری اولاد میرے رشتہ داراں دے کول دنیا دا سامان لے کے کدی نہ آواں کدی نہ آویا جے نہ ساڈے کول اوتھے آویا جے مال دنیا دا لے کے تاکہ تیری دنیا دولت نو ویکھ کے میرا خاندان خراب نہ ہو جاوے فتنیاں وچ نہ پے جاوے فساداں وچ نہ پے جاوے پر سنگیا اے واقعی دنیا لانتی دا کم اے ہوئی ائی جدوں آ جاندی اے اپنے لڑ پیندے نے ویر پے جاندے نے حسد آ جاندے نے کینے پے جاندے نے تا کر کے میرے مدینے دے تاجدار نے دنیا نو پسند نہیں فرمایا حضور نے فرمایا میرے یارو مینو دنیا دا خطرہ نہیں مینو غریبی دا خطرہ نہیں مینو دنیا دا ڈر جدو تواڈے کول آ گئی اس لیے تساں آپس وچ لڑ کے میری امت لڑو گے حسد کرو گے کینے پے جاؤ گے پیر باہو فرما دے نے اورنگزیب نو فرمایا فیض تاں دیواں گا تو تیری اولاد کدی دنیا دا مال لے کے ساڈے دربار تے نہ آویا جے دربار تے مال لے کے نا توجہ نہیں فرمائی مرو توجہ نال بول سبحان اللہ فرما دے نے شرط میری تو تے تیری اولاد میرے دربار دے اندر کی لے کے نہ آویا جے بولو بولو مرو دنیا دا مال لے کے نہیں آونا تاکہ ساڈے گھر پسا نہ پے جاوے صفحہ نمبر 99 آپ نے فرمایا اس کے لیے یہ شرائط ہے کہ تم اور تمہاری اولاد ہماری اولاد اور پسماندوں کے لیے دنیاوی مال و متاع کی مربت رکھتے ہیں اور ہمارے مکان پر نہ آئے. وہ فرمایا تھڈو آ گیا تھڈو آ گیا جی نا تھی نا دور رہ کے تینوں فیض دیتی جائے حالانکہ اورنگزیب کون ہے بہو اورنگزیب کی آپ تعریف انج کیتی ہے جو آپ فرماندے نے شریعت دا وی پیکر سی طریقت دا وی بادشاہ سی رب دی معرفت دا وی سمندر سی اورنگزیب عالمگیر سنو اے فقیراں دے منہ وچوں وی بادشاہاں دی تعریفاں نکلدی ہیں لیکن کیڑا بادشاہ جڑا مصطفیٰ دی شریعت رنگ چ رنگیا ہوئے یا پیر باہو حضرت حسین دی سنت ادا کرنا لیتا پاک حسین حضرت سید را عثمان دا دور خلافت ہے حضرت ابو بکر دے عمر دے عثمان دے مولا علی دے حضرت معاویہ دے حضرت حسن دے حق والے بادشاہ جو ویکھے نے تے سارے دے نال رہے نے جدو آیا باطل والا یزید پاک حسین اٹھ کھلوتے نے ایندا مطلب اے نکلیا چنگے بادشاہ جڑے مصطفیٰ دی شریعت دے قانون والے نے اونا دی حمایت کرنا اونا دی تعریف کرنا اے سنت حسین اے تے جڑے پلیت ہیں بےمان ہو انہاں دے رگڑے پٹنے اے وی سنت حسین اے سنگیا صدقے جاواں میرے پیر باہو نے اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ نو فیض بخشیا توجہ ذرا جیندے آ بول سبحان اللہ ہن عارف باللہ اے بادشاہ وی اے یار جنو پیر باہو فیض بخشیا ہونا انہیں نے چھڑ دتا معرفت الہی دا سمندر پکایا بنا کے ہاں معرفت الہی دا سمندر بنا رکھیا عالمگیر رحمت اللہ علیہ فتاوا عالمگیر پتاوا عالمگیری شریف وہ کتاب چھ جلد ہے میرے کول 500 اس وقت دے جید علماء امام وقت دے امام مسیت والے امام نہیں شریعت دے امام وہ کٹھے ہوئے انہوں لکھیا تیرے ہندوستان دا قانون مصطفیٰ دی شریعت دا او عالمگیری فتاوے دے مطابق چلدا رہا ہے اے پیر باہو دا فیض ہے ولی اللہ دا علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے عالمگیر نو ہندوستان دا ابراہیم علامہ اقبال فرماندا ہے عرب دا بت شکن حضرت ابراہیم سن اپنے دور اور ساڈے اس ہندوستان دے علاقے دا بت شکن حاکم او عالمگیر ہے ذرا توجہ نال چ بول سبحان اللہ کیونکہ جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی جو ہے ذرا بولو چا سبحان اللہ وہ سچے سن بے لیا سچے پیر باو جڑا فرما رہا تھا اوے اورنگزیبا تو بھی نہ آویں تیری اولاد ہی ساڈے کول آویں چنگا ایمان ہے میں ہوں بےلی روپیے سٹن دیں گا یہ ہوں کئی بےلی جی کے بچے دیکھتے گئے انہوں کا بل تقریر کو نہیں ہو روپیے والی ہونا کئی اتنے بیٹھے ہو گئے جتیاں چکن والے سبحان اللہ کوئی روپیے چکن والے وہ خدا دے بندے آ فقیر لوگ سچے نے ایمان نہ سچے نے میں ایک تے پنڈی بیٹھا وا میں گل کر لگا ایمان نال دسو اپنے پنڈی والے سبھی بیٹھے نے جدہ چیر وہ اپنے پرانے حال سے سن کچھ محفل جڑ گیا تھا بڑے پیار محبت سے جیسے جیسے ہوں آئی گئی نا ہوں کسی کا منہ آئی نہیں ہے کسی کا آئی نہیں ہے بھی ختم ہو وہ محبت ہو خلوص نہیں رہے قسم خدا دی کر کے نہ دل پار کے ویکو جنہ کوئی دنیا تو دل خالی کرے نا اتنا مولا دے زیادہ قریب ہوتا ہے ذرا توجہ نال جا بول سبحان اللہ ہوں صدقے جاواں پیر باہو آپ گل کیتی فرماندے نے فرماندے نے اے دنیا رن ہے ز پلیتی پلیتی اے دنیا رن ہے ہرگز پاک نہ تھیوے جے فقیر گھر دنیا ہووے لعنت اس تے جیوے حب دنیا دی رب تھی موڑے تے چھتی فکر کچیوے اون سے طلاق او دنیا او دنیا نو دئیے تے جے کر سچی پوچھی وے بول سبحان اللہ سنگیا اج دن جنہ دنیا اجڑی پئی گئی اسے دنیا دی حب نے اجاڑی گئی بزرگ لوگ فرماندے نے اینو جائز تو کمایا جا شریعت دے مطابق لایا جاوے تے دل اچ نہ وسایا جاوے پھر اے ہوئی دنیا بندے نو جنت لے جاوے جی نہ مراد جو دل اتر جاوے نا تو مڑ بندے نو آپ نو ہی جانم لے جائے ہاں ذرا توجہ نال بول سبحان اللہ اے آج جڑے مدرسے وکے کھڑے نے پیر وکے پیر برباد ہوئے پے نے جو کچھ ہے سب دنیا کا خیر ہی اور ہاں اسے واسطے جنہ دنیا نو دل چ کٹ چڈیا کدی انہاں دے فساد ہی ویکھے نہیں ہوں شیر ربانی تباہ سلطان دی فساد دیاں گلاں سنیاں جی سنیاں جی شیر ربانی فساد پایا کیوں نہیں پایا کٹ کی چھٹی یہ کتا نکل جاوے تو پھر کوئی کوئی فساد پہننا ہوتا ہی نہیں ہاں ایمان نال توجہ نال بولو سبحان اورنگزیب نو فیض بخش کے شرطاں قبول کیتیاں فیض دیتا ہے ہن گھر نو چلے نے راہ وچ آندے ہو فقیر اللہ دا تھکیا ہے راہ دے کنارے تے سو گیا وے فقیر دا کی بزرگ لوگ فرماندے نے فقیر دا بچھونا اوہی ہوگا جو قبر چ جی میں قبر دے وچ رکھدے نے سرانے جو تھلے بچھونے ہوندے نے ایو فقیر دا بچھونا جیندے ہوں تاں تے جیندے قبر اپنی لا لے ہاں تے پھر جدوں جاندا ہے قبر دے اندر وہ جو قبر جاندا ہے تے پھر قبر اس نوں کی آکھدی ہے تے کیویں استقبال کردی ہے یہ جڑا مراتی موضوع آیا ہے وہ سن کے ماشاءاللہ حضرت شاہ مقیم جڑا موضوع آیا ہے وہ سنیا گیا آیا گیا حالت کس طرح بن گئی توجہ نال بول سبحان اللہ پیر باہو ستے پین ہندوان دے چوکیاں دا ٹولا گزریا ہے پورا ٹولا ویکھیا درویش کنارے تے سڑک تے ستا ہے ایک ہندو چھیڑ کے ٹھڈا مار کے آکھدا ہے اٹھ مینوں راہ دس اٹھ راہ دس آپ اکھ مبارک کھولی جس یار دے راہ دے تصور ستے سن اسے دی گل منہ چ نکلی پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جدو جوگیاں دے کھتریاں دے ٹولے نے گل سنی راہ عجیب پہ دس دے کلمہ رسول دا پیر باہو دے منہ چ نکلیا ہوئے سارے کھتریاں دے منہ تے کلمہ رسول جاری ہویا تھا تے مسلمان بھی ہو گئے ولی بھی بڑا ہو جاتے ذرا بول بول پڑے سبحان اللہ ہاں تے اوتھے ہی ولی بڑا چھڈیا کلمہ وی راہ جو پہ پوچھتا سی اس جو آکے راہ دس فقیر دی نگاہ اس طرح ایک کو جڑا مومن دے مسلمان دی نگاہ وچ راہ مڑو ہی ہے ہا جو سن مستی اچ یار دی کلمہ شریف پڑھیا انہاں دے منہ جو آپے نکل نکلیا تے انہاں مسلمان ہو گئے تھاں تے پہلا ہی مسلمان جیڑے آپا کلمہ پڑھی بیٹھے نا ایویں ہی انہاں سرکاراں فیض ونڈے نے کلمے پڑھائے گئے تاں ہاں جے کدھرے وہ ہوندے نا انگلش والے مسلمان کرن والے تے انہاں آپ ہی کافر ہونا سی تے ساڈا بھی پکا رہ جائے گا توجہ نہیں جو فرمایا انگلش پڑھ رہا ہوں تو اگر مسلمان کرنا پڑ جائے انگریزوں کو تو کیا کریں گے میں کہتی بالکل تینوں فکر صحیح لگی ہے کہ انہوں نے جو مسلمان کرنا ہے تو آپ پہلو کافر ہوں گے تو انہوں نے مسلمان کرنا ہے آپ جو مسلمان رہیے تو پھر اگلے مسلمان کیوں کرنا ہے آپ فارغ ہوں گے تو پھر وہ جڑی شاید اپنے تو گئی ہو پھر انہوں دے شٹا کے چل تو لائے تو مرو توجہ نہیں دیکھتی تھی سر سید وہ پہلا ہے مسلمان جو انگلش پڑھائے انگلش پڑھتا رہا کیوں آ کے انگریزوں نے مسلمان کرنا پہ گیا تو سب تو بڑا کافر وہی بنے ہوں پہلا جڑا سی پہلا وہ تو آپ کافر بن کھلوتا تے اگلے تا کر کے ہوں ویکھو نا کنے کافر مسلمان پہ ہو گئے ہو نہیں رہے بولو اے کنے کافر ہونا مسلمان ہو رہے ہیں توجہ نال بولو سبحان اللہ اے جھلیا مسلمان کرنا استے یہودیاں دی زباناں نہیں سکھنیاں مسلمان کرنا استے پیر باہو وانگوں اپنا دل نبی دے شریعت عشق وچ رنگنا پیندا ہے انہاں دا کوئی پیشاب ویکھدا ہے تے مسلمان پیا ہوندا ہے کوئی منہ چ کلمہ سندا ہے تے مسلمان پیا ہوندا ہے کوئی پیر باہو نو بازار چ بال ویکھدا ہے تے بال ویکھ کے ہی مسلمان کیا ہوندا ہے یہ مسلمان کرتے رہنے یہ طریقہ ہے جو نہیں فرمائی ہے اور آج پوتو جڑے آج تھا کلمہ پڑی بیٹھے ہاں انہاں سانو انج پڑھائی جانے قسمیاں پہ آندا جی جو اس لیے انگلش ہوتی تو نہ تسا کچھ لینا سی نہ آسان کچھ لینا سی

انہاں پھر اوتھے یہ دو مصرے جوڑے پہلے اگلے پھر پیر باہو جوڑ کے تے سامنے آ گئے سبحان اللہ توجہ نال بول سبحان اللہ صدقے جاواں ایک کرامتاں دا سمندر فقیر کرامتاں دا فیض دا سمندر بے کنار ہے باو سلطان ایمان نا ہن میں دو چار گلاں آپ سرکار دی زبان شریف دیاں کرنا چاہنا جیڑیاں انہاں نے کیتیاں کتاباں چ اپنیاں وچ لکھیا ہے وہ ہیں بڑیاں سبق آلیاں تے میں آنا سنا چھوڑا کیوں بھئی سنا چھوڑا ذرا اپنے سینے شریف تے ہاتھ رکھ کے بیٹھے جی تاکہ کوئی ڈر نہ جاؤ میں نو آندے نے یہ چشتی کلے لگا دیتا تو میں کیا اتری دو سارے ولی میرے نال لے کلا کتے لگا دیتا تواڈے تو میں ضرور کلا ہوں میں آکھیا میں تو تواڈے تو میں ضرور کلا ہوں خدا کرے تواڈے ورگے میرے نال ہوون ہی نہ تے میرے نال اللہ دے ولی نے جس ولی دی کتاب پڑھو گے گل ساڈی نال لبے تے موڑا آکھیا پڑھ کے ہاں میرا توجہ نال بول سبحان اللہ ہن قبلہ پیر باہو یہ سبق پہ دیندے نے عین الفقر کتاب ہے آپ فارسی وچ لکھی ہے سر پھر ترجمہ اندا ڈاکٹر کے بی نسیم نے کیتا ہے یہ پشاور دا پروفیسر کے بی نسیم کیونکہ پروفیسر ہے اندا اصل نام ہے خدا بخش نسیم تو کیونکہ وہ بنیا پروفیسر تو پروفیسر نو خدا نال وائر ہوندا ہے اس واسطے انہیں خدا بخش انہیں نا ہی مگرو چلایا انہیں آکر کے بھی جبڑا ہاں ہاں پروفیسر نو رب دے دین نال جو وائر ہے خدا نال وائر ہے قرآن نال وائر ہے خدا بخش نام نال انج وائر رکھیا تو جو انہیں خدا دا مخشہ کیتا ہے کے بخش دا کیتا ہے بی تاکہ رشتہ میرا او یہودی نال جڑے تے یہودی میرے موڈ وچ کھلوے تے رب دا نا نہ ہووے میں ایویں تے نہیں آندا اے پروفیسر بڑے لانتی ہوندے ایمان بڑے نام مراد اے نا تو سکھ ہی چنگے دیکھنا ہن سکھ اپنے گرو دا نام نال لا کے تے فخر کرے تے اے اپنے خدا دا نام نال نال لگنا گوارا نہیں کردے کے پی نشین تے او ملتان شہر جان دے ملتان شہر اس شہر دے اندر جڑی شہر دیاں بساں چلدیاں ہیں نا شہر دیاں بساں انہاں دا نام ہی کے بھی جدے تے لوگ چڑھدے نے بساں تے ہاں تے پروفیسر بھی کے بھی تے بس بھی کے بھی ایں تے انگریز چڑھے نے اون تے سواریاں چڑھدی توجہ نال بولو سبحان اللہ ہن سونے پیر باہو دیاں گلاں سونا پہلی گل پیر باہو پہ دسنا صفحہ نمبر 378 دے اوتے کنا صفحہ بولو بولو بولو 378 صفحے تے فرماندے نے پس معلوم بعد از استاد طالب دنیا علم نہ خانت کہ از صحبت مؤثر واقعہ فرمایا میں خبردار کیتی جانا جس استاد دے دل وچ دنیا دی حب ہووے استاد دنیا دا طالب ہووے پیر باہو فرماندے نے اون دے کول سبق نہ پڑیا جے جو صحبت دا رنگ چڑھ جاندا ہے کدھرے تیرے تے دنیا مردار دی طلب نہ آ جائے اگر حوالہ غلط ہوئے میرا پھر بچے گل پیر باہو دی ہوئے تو میں نہ جڑے پیر باہو دے مننے والے نو تے شیراں دے اوتے تے بڑا تو سچا لیا پاؤ گئے ہوں پہ میں ایک ایک شیر پڑھنا پچھوں پتا نہیں کن روپیے کٹ دیں گے آ ہوں میں پیر باؤ کی گل پیش کی ہے نا تو میں وہاں ہوں کن روپیے کن گیا ہوں مورا پا گیا سیانے آتے نے کھا کے کرایا تو کی کرایا چلیا میں بھی آخر پورے ملک کی نبز دے اتنے ہاتھ رکھی پھرنا اج پیر بہو دے قسم خدا دی بارہ سکھاو والے وہ یہودیاں دے کول آپ پڑھاون تے پڑھن بھی سہی تے لوکاں نوں وی آکھن انہاں کول سکھو پیر بہو تے آندا ہووے مسلمان ہووے عالم تے ہووے دی ہووے دنیا پرست تالے دے دنیا اوندے کول علم نہ سکھی او جڑا مسلمان دنیا دا طالب ہووے عالم ہووے پیر بہو اوندے کول علم نہیں سکھن دیندا کافر کول کتے جائے گا مرو کڈو نک نال لی کر سویرے سکون نکل لیں رات میں قسم خدا دی کر کے آنا جنا ایک میں اتنے بول چڈیا نا اس پنڈی سے میں پتھر سے بولتا دو ہی بات میں میری ایک ایک تقریر سن کے دنیا بدلی گئی میں رات حجرے شاہ مقیم سا قسم خدا دی کر کے آنا میں دو ہفتے ہوگا دوبارہ رات تقریر کی ہے یا اج میں جو بول رہا پیر بہو کی طرح میں آخیا مولا اج تین پیر بہو کی شان پسند ہے بیان کی توفیق سے بخشو اتنے میں بولیا رات اتنے ایک نوجوان نے ٹی وی ساڑے ٹی وی چکلا ہاں جی چکلا انہیں ساڑ کے پرا مار میں آخیا تو ایویں سمے پوری یہودی اثار اجرے شاہ مکیم کی گلا سمجھ آئی نے کوئی نہ گل ہوگی کوئی اثر ہوگی کوئی نتیجہ دو پتا لگے کسے سنیا ہے دل کی دنیا بدلی پھر صدقے جاوا اگلی گل سن ہوں کرن لگا کہ منشیات دے خلاف پیر باؤ کنا بولی ہاں جی شراب دی تے تمباکو شریف دی صفحہ نمبر 394 کنا ہاں ہاں فرماتے ہیں باب نہم در ذکر شرب و حقائق کے اولیاء اللہ و ترک معصیت اللہ بدعا کے اہل شرب با شیطان اہل قرب است فرمایا شراب پیمن والے شیطان دے قریب ہر کے نوشد ام الخبائف در ہر دو جہاں خراب جڑا یہ شراب پیتا ہے دونوں جہان اجڑیا میں محبت حق تعالی باید وساکی حوض کوثر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل شرب از آن محروم فرمایا ہوئے چاہیدہ ہے وے بندہ اللہ تعالی ساکی کوثر محبوب خدا دی محبت دی شراب پیوے جس سے شرابی محروم ہے ہر کے شراب نوشد پنج بار درخانہ کعبہ با مادر خود زنا کرتا باشد فرمایا جڑا شراب پیندا ہے سکی ماں نال پنج بار کعبے دے وچ روزانہ زنا کرتا یارو میں اتنے گل کرن لگا جڑا ماں نالے بدکاری دی لانت لوے اس نال اسا تعلق رکھو جڑا پنج بار کعبے میں ماں سکی دے نال زنا کرن دا جرم شراب پی کے پیا کرتا ہے تو پیر بہو دا ہے بیان ہے اونا نال تعلق بھی ہے برادری بھی ہے سارا کچھ ہے حکومتہ بھی وہی نے سارا کچھ پیمن چننڑا استپال کے پوریاں فیکٹریاں تو توجہ نہیں جکی تھی سانو حیاء نہیں ہوں دی کہ مڑونا نال تعلق رکھی تھی ساڑا دے حق بڑھ دا ہے اونا دے پانی چھٹ جائی توجہ نہیں فرمائی نے اگے سن لعنت اللہ ہست برو ہستاد پنج بار جو شراب پیتا ہے 75 بار اوندے تے اللہ دی لعنت میرا مطلب ہے پیر باو بھی سخت سی ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہاں کلا میں بھی نہیں سخت سی تے چنگا سواگا پھیر کے رکھدا سی ویکھے نا ہن کدے کدے لفظ ہر کے خرد حفیم مرد احمق نا فہیم جڑا فرماندے نے جڑا حفیم کھاندا ہے او بے وقوف اکلے پارے ہر کے شرب کند پوست خدا را دشمن وا با ابلیس دوست پوست جان دیو جڑا پوست پیندا ہے فرمایا خدا دا دشمن ہے ابلیس دا سجدہ ہر کے کشد تمباکو توجہ ہر کے کشد تمباکو دودھ رسم کفاران یہود آنیز مراتب نمرود فرمایا جیڑا بندہ چھک دا ہے تمباکو جیڑا ایندہ دھوہاں جیڑا یہودی کافران دی رسم ہے یہودی کافران دی رسم ہے دھوہاں چھکنا تمباکو پیر باو آنگا ہے جیڑا یہ چھکتا ہے وہ نمرود در رتبے کس مقام دا بندہ ہے وہ مبارک سگریٹ حکا چھکنے والو تمہیں مبارک کتا سونا رتبہ ہے سمجھ لگی فرمائی سمجھ لگی نا کوئی نا میں جدو ایک گل پڑی تے حیران ہویا پیر بھاؤ آ تو ایڈا ولی اللہ دا ہے ایڈی گل کڑی کیتی جانا ہے تو نمرود نارے لائی جانا ہے تو حالے آپ تو بعد نہیں آیا ہے اگلے دن دن تینو میں توبہ کرائیے او یارو میں سوچیا پیر باو ایڈی وٹی گل کیوں کر گئے اللہ دا ولی ہے دا ولی دا بولنا خدا دا بولنا ہوتا ہے کچھ ہوتی گل نہیں سمجھ جو نہیں فرمائی نے حجا کیے پھر سوچیا او ڈبی تے ویخ ڈبی تے کی لکھے آئی کینسر اور دل کی بیماریاں لگاتی ہے تے کینسر تے دل دیا بیماریاں آپ نو لونا اے ہے خود کشی کرنا تے خود کشی کرن کبیرہ گناہ تے نمرود دا رتبہ تے آپے لبنے اور ایتھے گل میں کرنا یارو میں دل لاواں تے جو مرضی کریے بس ساڈی قوم انگریز نہیں چھڈدی پتہ کیوں انگریز دی سگریٹ جڑی کینسر لاوے تے دل دی بیماری لاوے قوم تو ایہو ہی نہیں چھٹدا جس کافر دے ہتھوں بیماری لگے تے مرے کینسر تے دل دیا بیماریاں دے اٹیکاں دے نال تے اودی اوہی شے نہ چھوڑے کہ انگریز نے انگریز نے دوائی خدا واقعی سچے کاندے نے بابا جی انہوں نے بتایا گیا کاندے آؤ بابا جی گھر میرے چلو تے جن باہر دیا چیزاں بڑیاں نو کٹو بابا گیا چیچی پڑی حاضری کیتی کون تو تھا کہ انگریز اس چھٹی چیچی دیا ہو پیا جائے گھر دا گھر پچھو پٹے بابا جی جن تے کٹی جاؤ اس آخیا نام مراد وہ مسلمان دے وچوں جن کڈنا اوکھا ہے ہن جن کڈنا سوکھا ہے پر ہن جن نہیں انگریز وڑی آئی یہ کڈنا اوکھا ہے میرے کول نہیں نکلتا توجہ کیتی جے کوئی نہ اچھا پورے ملک دیا حکومتاں اس سگریٹ پہ اشتہار دے کے پھیلا کے قوم نو نمرود بڑھا رہے ہیں کہ نہیں توجہ آئی نا جھلیا رب دے ولیاں دے سبق حاصل کرے گا نا تو دنیا بھی سمرے گی آخرت بھی بن جائے گی ظاہر دشمنی ویکھ کہ انہاں تینوں چیزاں ہی وہ دتی ہیں جڑیاں تینوں اونجی مار چکا یہ ہوں ایک گل سنا رہے ایک گل پیر باہو سرکار نے بڑی عجیب کی توجہ ہے آپ فرماندے نے 397 سفا کنا فاسقوں اور بے نمازوں کو سور اور گدھے کہنا چاہیے جڑا نماز نہیں پڑھتا کس کو فجور کرتا ہے برائیاں کرتا ہے ٹیویاں ویکھتا ہے فرماندے نے انہوں سور تے گدھا سمجھو تے آکھو ہے سور تے گدھا آکھو اے فرماندے نے بگو بگو آکھو آکھو ہے سور تے گدھا انہیں لفظ میں چاہ آخا سخت پیر باہو آ کے دیکھ پکتے توجہ ہے مرو یارو میں عجیب گل دیکھیے اج کل جہے پیر باہو دے آیا تو بندہ آیا ہاں جی انہیں ایڈیا ایڈیا چلما فکیا گیا دربار دے نال منجے ڈٹھے نے تے تنی جاندے تے بابا باہو اندروں کی پیا آخدا ہے اے نمرود بیٹھے جو سارے اے سارا نمروداں دا ٹبر بیٹھا جے نہ نماز نہ روزہ ہک نام مراد مینو ٹکریا انہاں دا منن والا کاموں کی بنی مینو آتا ہے میں انہوں ویکھا روزانہ ایک نماز سویرے دی آوے تو باقی کوئی میں جو بس یہ نماز آتا ہے صحیح ایک نال ایک گل ہاں رب ایک نماز ایک چل رہی ایک نال ایک چل رہی میرے کول مڑ رہا نہ گیا میں کہ صحیح روٹیاں کنیاں چل رہی ہیں لعنت پوی رب ایک نال روٹیاں سات نماز دی واری ایک نال ایک چل رہی ہے بابے باہو دا ارس آؤں محرم نو ایویں نا دعائی خدا دی اتنے کی خلقت ڈگدی کوئی نماز نہیں کوئی پردہ نہیں کوئی گل نہیں چلما لگی ہیں اکے لگے نے خیمے لگے نے تنی کھادی جان گی بابا باہو کی پیا آخد ہے یہ جہے نماز چڈن والے بیٹھے جی سارے سور کھوتے جی میں کیا کیوں سونے وہ زیارت کرنے والے وہ چس نئی دکان جی بابا باہو باہو باہو بے شک باہو آ بے شک کھوتا بے شک سور جلیا قسم خدا دی کر کے آنا جن جیڑا بھی رب دا ولی ویکھے گا نا تینو مصطفیٰ دی شریعت دے اندر لوہے دی لٹھ نظر آوے گا تینو مصطفیٰ دی شریعت دی غیرت نہیں وہ خود سور تے ہو سکتا ہے مگر رب دا منظور نہیں ہو سکتا. رب دا منظور وہی ہوندا ہے جے دے دل وچ پیر بہو وانگو نبی دی شریعت دی غیرت ہوے گی. سبحان اللہ. اور سن اللہ دے نبیاں دے ولیاں دے جسم دے قرب دے تعلق نہیں ہوتے کہ بندہ دربار تے جا کھلو ہوئے تے سمجھے میں نیڑے ہاں. نا جنہ چیر انہاں دی گل شریعت تے بندہ نہ چلے اپنا روح دا تعلق انہاں نال نہ جوڑے قسم خدا دی لکھ دربار تے چٹ چٹ کے اتنا کھا جاوے نا تے تاں وی فقیر ککھ نہیں دیندا تے سمجھ کوشاں دور بیٹھے تے لانتا پہ لیندا ہی. ہاں جڑا مصطفیٰ دی شریعت تے چل پوے نا تے روح دا تعلق انہاں نال چا جوڑے حضور دی شریعت دے وسیلہ دے نال او لکھاں کوہ دور بیٹھا ہوئی سمجھ پیر باہو دی گود وچ بیٹھا ہے. تا میرے مدینے دے تاجدار نے فرمایا ان اول الناس بالمتقون حیث کانوا ومن کانوا. فرمایا سب تو نیڑے سب تو قریب میرے اوہی نے جڑے پرہیزگار نے بھاوے جتھے ہون تے جڑے مرضی ہون. جتھے ہون دا مطلب ہے بھاوے پاک پتن جو بابا فرید بیٹھے مدینہ کتھے تے پاک پتن کتھے پر جے پرہیزگار جو ہے نا تے متقی ہے. مصطفیٰ فرماندے نے میرے نیڑے تے من کانوں جڑے مرضی ہون بھاوے سید موچیے تیلیے خانے راجپوتے کوئی جیڑا بھی مصطفیٰ دی شریعت تے چل پیا ہے مصطفیٰ قریب چلی سید حضور دی شریعت تے نہیں چلیا ردیا گیا چک سائیاں سکیا چل نیڑے نہیں ہے ساڈے تے ہن او نیڑے ہو سی جیڑا ارائی بلے نو سمجھاون آیا بھیڑا تے بھر جایا بلے امن لے کہڑا ساڈا کھیڑا چھڈ دے رایا بلے نو جو سید آکھے وچ جہنم جایا بلے نو جو آرائی آکھے جنت پیگا پایا. بولو سبحان اللہ جیدیا بولو مرو یہ پیر باہو سرکار باقی دیا اللہ پیر باہو دی تعلیمات اور اے موت یہ شاندہ سی جنہا سنا ہے یہ محفوظ ہو گیا اور سناوا گا جمعے دے اتنے یکی سے اور محفل اللہ تعالیٰ دے فضل اللہ جمعے دے سنانا پہنا کیونکہ انہوں جمعے لے پچا کرتا صاحبزاد رکھ رہے ہیں پیر انہوں نے آخیا چشتی نے سننا ہے انہوں نے کس طرح سنیا انہوں نے آخر یارے نے سننا محمود صاحب کے وسیلے واسطے تاریخ لے گئی ان شاء اللہ اتنے کی گلا سناوا گا تفصیل لال اتنے میں تمہیں جمعے کے آپ سرکار کے تعلیمات سناوا گا. ہاں سنو سنو سنو ایک گل میں کر چھوڑا سبحان اللہ. ایک عاشق دے وسیلے نال دعا کرنی غازی عامر چیما رحمت اللہ علیہ. ہاں ہاں ہاں بھائی جرمن تے یورپ دے وچ دنیا جاندی ہے لکھاں ہزاراں بےمان بن کے تو واپس آتے ہیں پر رب سونا جدو شان وخان تے آوے نا ہاں تو اس دی شان ایوے کہ او شور زمین پھول چاہو گا ہاں اتھے رب سونے عامر چیما سارو کیاں دا مصطفیٰ کریم سرکار دا اے اینج چون کے باہر کڈ کے گند وچو تے قدرت والے قدرت وکھائی لاؤ اے انگریزو تسا لکھاں نو بےمان پکڑ دے جے نا پڑھائی نال تے اے پڑھن آیا کھڑا جے تہاڈے ملک دے وچ پر ہن این دے تے میں اپنا کرم کرنا اے تے ویکھو تے صحیح جو تہاڈے وچ رہ کے تسا لکھاں نو بےمان کیتے میں ایک عاشق نبی دا ایتھو جو اٹھاواں گا تواڈے گھر بیٹھ کے تواڈے گستاخاں نو مار کے مصطفیٰ دا غازی علم دین دوجا بن کے جنت حاصل کر جاوے گا۔ سبحان اللہ